Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ve etemmü't teslimu ala seyyidina Muhammedin el meb'ûs rahmeten lil alamin. Allahumme la sehle illa ma cealtehu sehla ve ente tec'alul hazne izâ şi'te sehla. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم إلى آخر الآيات صدق الله العظيم. Birlikte Maide suresini tanımaya çalışıyor idik. Surenin 65. ayetine kadar gelmiştik. Okumuş olduğumuz bu 65. ayetinden itibaren surenin geriye kalmış ayetlerini tanımaya çalışacağız. Her dersimizde ifade ettiğimiz gibi inşallah burada okuduğumuz, öğrendiğimiz, duyduğumuz, dinlediğimiz Allah ayetleriyle önce Allah'ın istediği biçimde iman edeceğiz, sonra da yarınki hayatımızı bu ayetlerle düzenlemek üzere, yarınki hayatımızda bu ayetleri görüntülemek üzere ciddi bir çabanın, bir gayretin, bir cehdin ve cihadın içine inşallah gireceğiz. Bugün okumuş olduğumuz 65. ayetinde bakın Rabbimiz şöyle buyuruyor. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ. Eğer kitap ehli inanıp karşı gelmekten sakınsalardı, müttaki davransalardı, kötülüklerini örterdik ve onları naim cennetlerine, nimet cennetlerine koyardık. Evet, bir önceki dersimizde okuduğumuz ayetlerle birlikte düşünürsek, Rabbimiz kitap ehlinin yanlışlarını anlatıyor, sapaklarını, sapak noktalarını ortaya koyuyor, arkasından da rahmeti ve merhameti gereği onları tekrar tekrar uyarıyor. Bakın buyuruyor ki bu ayetinde, ne olurdu, keşke şu ehli kitap iman ediverselerdi. Ne olurdu, keşke bu adamlar Allah'a Allah'ın istediği gibi iman ediverseler ve de muttaki davranıverselerdi. Keşke Allah'ın koruması altına girip hayatlarını onun için yaşayıverselerdi. Keşke yollarını Allah'la buluverselerdi. Yani sadece inandım demekle işi bitirmeyip, inanmakla beraber inandıkları Allah'ın istediği bir hayata yöneliverselerdi. Keşke onlar kendi kitaplarına Allah'ın istediği gibi iman etmiş olsalardı. Keşke kendi kitaplarına iman iddialarında samimi olsalardı. Elbette bu iman onları aynı kaynaktan gelen şu kitaba da imana götürecekti. Çünkü işte kendi kitaplarına samimiyetle inananlar bu son kitaba da iman ettiler. Eğer onlar böyle yapsalardı, biz kesinlikle onların seyyiatlerini örtüverir, kusurlarını, falsolarını siliverir, geçmişte işledikleri günahlarını sıfırlayıverirdik. Yani onların geçmişlerinin üzerine bir çizgi çekiverirdik. Sonra da onları naim cennetlerine, nimet cennetlerine katıverirdik, koyuverirdik. Görüyor musunuz arkadaşlar? Geçmişte ne yaparlarsa yapsınlar, nasıl bir hayat yaşamış olurlarsa olsunlar, iman edip Allah için bir hayat yaşamaya yöneldikleri andan itibaren insanlar için tevbe kapılarının açık olduğunu beyan ediyor, genel bir af ilan ediyor Rabbimiz. Bu bizim için de geçerlidir tabii. Farz edin ki bugüne kadar Allah'tan, Allah'ın kitabından, Allah'ın vahyinden, Allah'ın elçisinden habersiz bir hayat yaşadık. Tevbe edip böyle vahiysiz bir hayattan vazgeçip Rabbimize kulluğa dönüverdiğimiz andan itibaren kesinlikle bilelim ki Bu bizim suçlu kabul edilmemiz değil, ödüllendirilmemize vesile olacaktır. Yani niye bir vakitler şöyle şöyle yaptınız? Neden bir zamanlar benim kitabımı örterek bir hayat yaşadınız? Neden geçmişte benim peygamberimle diyalog kurmadan bir hayat yaşadınız diye cezalandırmak yerine mükafatlandırıyor Rabbimiz. Ne kadar merhametlidir Rabbimiz değil mi? Bakın bundan sonraki ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor. وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ Eğer onlar Tevrat'ı, İncil'i ve Rablerinden kendilerine indirilen Kur'an'ı gereğince ikame uygulasalardı, her yönden nimete ermiş olurlardı. İçlerinde orta yolu tutan bir zümre vardır. Ama çoğunun işledikleri ise gerçekten ne kötü idi. Evet, eğer bu adamlar Tevrat'ı, İncil'i ve Rablerinden kendilerine indirilen bu son kitabı, Kur'an'ı ayağa kaldırsalardı, uygulamış olsalardı, Allah'ın hayatlarını düzenlemek üzere indirdiği kitaplarını yerlerde sürünmekten kurtarmış olsalardı. Bir ara bir yerde bir yazı okumuştum. Türkiye'de saygınlıkla alakalı. En saygısız muamele gören şeyin kitap olduğunu yazıyordu adamın birisi. Yani yerlere seriliyordu kitap. Halbuki yerleri süpüren süpürge bile süpürdükten sonra, yani kullanıldıktan sonra şöyle kaldırılıp dik bir vaziyette bir kenara konuyor diyordu. Kitabın ayağa kaldırılması, onun göz önünde tutulması, el altında, el üstünde tutulması, yani ele alınması, ilgilenilmesi, dikkatle ihtimam gösterilmesi demektir. Kitabın ayağa kaldırılması, onun fonksiyonunun icra edilmesi, geliş gayesine uygun bir şekilde onunla diyalog kurulması demektir. Yani hayatın onunla düzenlenmesi, onun rehberliğinde bir hayat yaşanması demektir. Kitap insanların hayatında ne için var idiyse onun oraya konulması demektir. Ama yaşanmayan, uygulanmayan, hayatta geçerliliği olmayan bir kitabın muhafazasının da mümkün olmadığını önceki ayetlerde demeye çalışmıştım. Evet, keşke onlar kitaplarını uygulayarak ayağa kaldırmış olsalardı diyor Rabbimiz. Peki hangi İncil ve Tevrat var ki ellerinde bu adamlar onu uygulayacaklar? Bu ifade öncekilere ait bir ifadedir. Yani keşke daha önceleri bu kitapları uygulamış olsalardı, böyle olmazlardı. Öyle bir gün geldi ki bozdular o kitapları ve onlarla hükmetmez oldular. Keşke onlar Tevrat ve İncil'le amel etmiş olsalardı. Bir de Rablerinden kendilerine indirilmiş olanlarla amel etmiş olsalardı. Az evvel bununla bu son kitabı anladığımı söylemiştim. Şimdi bir başka manaya da gelebileceğini, bir başka şekilde de anlaşılabileceğini söyleyeyim. Bu ifade bir de Tevrat'tan ve İncil'den işlerine gelmediği için çıkarıp attıkları Allah'ın indirdiği bölümler, Allah'ın indirdiği ayetler, hükümler anlamına gelebilecektir. Eğer onlarla birlikte kitaplarının tüm hükümlerini uygulamış olsalardı, o hükümlere sarılmış olsalardı, elbette kitapları tahriften, unutulup gitmekten korunmuş olacaktı. Çünkü uygulanmayan bir kitap, hayatın içinde yaşar olmayan, bilinmeyen hükümler kaybolup gidecek, tahriften asla kurtulamayacaktır. Bir kitabı, bir hükmü, bir yasayı tahriften, unutulmaktan korumanın yolu, onu uygulayarak hayatta canlı tutmaktan geçer. Öyleyse unutmayın ki ey Müslümanlar, Sizler kitabınızın bir tek ayetini, bir tek hükmünü bile uygulamadan kaldırırsanız, kesinlikle bilesiniz ki o unutulmaya, tahrif olmaya, çürüyüp gitmeye, kaybolup gitmeye mahkum olacaktır. İşte bakın, bu Yahudiler, bu Hristiyanlar eğer kitaplarını uygulasalardı, yani hayatlarını kitap kaynaklı düzenleme çabası içine girmiş olsalardı, o zaman elbette atalarının bozdukları bölümlerde zorlanacaklar ve çareler arayacaklardı, araştırıp soruşturacaklardı. Ve bu samimi arayış onları elbette Allah'ın son kitabı Kur'an'a götürecekti. Yani şu anda bile gerçekten böyle bir yola girseler aynı şey gerçekleşecektir. Bakın Allah diyor ki, eğer böyle yapmış olsalardı, üstlerinden, altlarından, yanlarından, önlerinden, her yandan onları nimetlere boğacaktık. Ama Rabbimiz buyuruyor ki onlardan muktesit bir grup vardır. Yani bu horlanmalarına, bu lanetlenmelerine rağmen yine de onların içinde orta halli bir ümmet, bir grup vardır buyuruyor. Dengeyi kuran, dengeli düşünen, inananlar vardır onların içinde. Bunlar bir vakitler Tevrat'a inanmışlar, İncil'e inanmışlar, samimiyetle kitaplarına bağlanmışlar, bu kitaplarının delaletiyle yeni bir kitap bekleyişi içine girmişler, yeni bir dini gözlemişler, o dinle, o kitap ve peygamberle karşı karşıya gelince de hemen iman etmişler ona. Ama bu azınlık grubun yanında pek çoğu da kitaba inandık dedikleri halde onun içindekilerden habersiz yaşamışlar, kötü şeyler yapmışlar. Çoğunluğun bu anlayışı topluma yansırken azınlığın anlayışı hep cılız kalmış ve etkisini gösterememiştir. Bundan sonra 67. ayeti kerimesinde bakın Rabbimiz sözü Peygamber Efendimiz'e döndürerek şöyle buyuruyor. Ya eyyühe Resul, belliğ ma unzile ileyke min Rabbik, ve in lem tef'al fema belleğte risaleteh, vallahu ya'simuke minen nas, innallaha la yehdil kavmel kafirin. Ey Peygamberim, Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Rabbinden sana gelenleri insanlara duyur. Eğer bunu yapmazsan kesinlikle bilesin ki risaletini ifa etmemiş, onun elçiliğini yapmamış olursun. Bu konuda Allah'tan gelenlerin insanlara duyurulması konusunda hiçbir endişen olmasın. Çünkü kesinlikle bilesin ki vallahu ya'simuke minen nas, Allah seni insanlardan koruyacaktır. Doğrusu Allah kafirlere yol göstermez, kafirleri hidayete ulaştırmaz. Evet, şimdi de söz Peygamber Efendimiz'e döndürülerek şereflendirilmek isteniyor. Rabbimiz peygamberine şereflerin en yücesi olan rasullük ifadesiyle hitap buyuruyor. Ey Resulüm, ey Peygamberim, sen onlar inanıyorlar diye değil, onlar kabul edecekler, kabule hazırlar diye değil, onlar muktesit bir ümmet olsunlar diye değil, senin görevin bu olduğu için vahyi onlara ulaştır. Rabbinden sana indirilenleri eksiksiz bir şekilde onlara ulaştır. Eğer eksiksiz yapmazsan bilesin ki hiç yapmamış, hiç tebliğ etmemiş olursun. Kesinlikle bilesin ki ey Peygamberim, Allah seni insanlardan koruyacaktır. Sen hiç kimseden çekinmeden görevini yerine getir. Şunu da bilesin ki Allah nimetlerini inkar edenleri asla hidayet edip doğru yola ulaştırmaz. Garip bir ifade değil mi? Rabbimiz elçisini insanlardan koruyacağını söyledi. Sonra da buyurdu ki Allah asla kafirlere yol göstermez. Allah asla kafirleri hidayetine ulaştırmaz. Burada şöyle bir soru akla geliyor. Acaba Allah'ın Resulü'nün böyle bir derdi mi vardı ki Rabbimiz onu uyardı? Yani acaba Resulullah Efendimiz Rabbimizin kendisine gönderdiği bu ayetlerden bir kısmını gizlemek, bir kısmını insanlara duyurmamak niyetinde miydi ki bu uyarı geliyordu? Böyle bir şey düşünemeyiz. Zaten Rabbimiz önceki ayetlerinde uyardı onu ve Müslümanları. Kitabın ayetlerinden, kitabın hükümlerinden bir tanesinin bile uygulanmaması, yürürlükten kaldırılması sonucunda kitabın tamamının kaybedildiğini anlattı. Öncekilerin hayatından kesitler sundu. Yani Peygamber Efendimiz'e ve onun şahsında bizlere kitabın hiçbir ayetinin, hiçbir hükmünün gizlenmemesi, uygulanmadan kaldırılmaması gerektiğini anlattı Rabbimiz. Sonra da buyurdu ki, ey peygamberim, sen sana indirdiklerimizi tümüyle insanlara duyur. Eğer tam yapmamışsan hiç yapmamış olursun. Sonra da buyurdu ki, Allah küfredenlere doğru yolu göstermez, kafirleri asla hidayetine erdirmez. Bununla anlıyoruz ki, peygamberin fonksiyonunu belirleyen Allah'tır. Yani yeryüzünde onu dinleyen olsa da olmasa da, kabullenen olsa da olmasa da, o yine kendisine gönderileni insanlara ulaştırmak zorundadır. Yani hareketlerini insanlara göre ayarlamamalıdır peygamber. Sanki şöyle anlıyoruz, eğer küfredersen sözü, eğer örtersen bunu, gündeme getirmezsen Allah vahyini ifadesi, peygambere ait bir ifade değildir. Çünkü o görevini tam yapmıştır, tam yapacaktı. Öyleyse anlıyoruz ki bu söz bizedir. Eğer şu anda bizler bu görevi yerine getirmezsek, eğer şu anda bizler küfredersek, nankörlük edersek, örter örtbas edersek, Allah'ın gönderdiği ayetlerini içimize gömersek, kafamızda saklarsak, bu ayetleri Allah kullarıyla paylaşmadan yana olmazsak, bu Allah ayetlerini Allah kullarına ulaştırmadan yana, tebliğ etmeden yana olmazsak, kesinlikle bilelim ki yol bulamayacağız, Allah bize yol göstermeyecek, Allah bizi doğruya iletmeyecek, başarıya ulaştırmayacaktır. İşte bu hitap bizedir, ayeti böyle anlamaya çalışıyoruz. Bundan sonra 68. ayeti kerimesinde bakın Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ehli kitaba müthiş bir tehditle Rabbimiz bakın şöyle diyor. قُلْ يَا اَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُ التَّوْرَاتَ وَالْاِنْجِيلَ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ Peygamberim onlara de ki, ey kitap ehli, sizler Tevrat'ı, İncil'i ve Rabbinizden size indirilen şu son kitabı gereğince uygulamadıkça, bilesiniz ki hiçbir şey değilsiniz. Hiçbir temeliniz yoktur. Hiçbir değer ifade etmezsiniz. وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكْ تُغْيَانًا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ Andolsun ki Rabbinden sana indirilen Kur'an onlardan çoğunun azgınlık ve küfrünü artıracaktır. فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ Öyleyse ey peygamberim, sakın kafirler için tasalanma. Onlar için, onlar adına zerre kadar üzülme. Evet, ey ehli kitap diyerek bakın Rabbimiz sözü yine onlara çevirdi. Demek ki anlıyoruz ki arkadaşlar, onların durumları, onların tavırları anlatılarak peygambere ve onun yolunun yolcusu olan bizlere ders veriliyor. Ey peygamberim ve ey Müslümanlar, onlara bakın da ibret alın. Onlara bakın da sizler de onların düştükleri yanlışlara düşmeyin deniliyor. Tevrat'ı uygulamayanların, İncil'i yürürlükten kaldırıp onunla ilişkilerini kesenlerin nasıl ki irattan mahalleri yoksa, nasıl ki bu halleriyle onlar boş ise, hiçbir değer ifade etmiyorlarsa, eğer sizler de elinizdeki kitabınızı uygulamaktan vazgeçer, kitapsız bir hayattan yana olursanız, kesinlikle bilesiniz ki sizler de hiçbir şey değilsiniz. Yani uygulamadığınız, hayatınızı onunla düzenlemediğiniz, amel etmediğiniz sürece elinizde okuduğunuz, sarıldığınız bir kitabınızın olması hiçbir mana ifade etmeyecektir. Kitaplarından habersiz bir hayat yaşayanların, bizim de kitabımız var diye övünüp sevinmelerinin hiçbir değeri yoktur. Eğer sizler de onlar gibi kitabı arkaya atarsanız, kitapsız bir hayattan yana olursanız, kitapla diyaloglarınızı keserseniz, tıpkı onlar gibi sizin de hiçbir değeriniz olmayacak, irattan mahalliniz olmayacak, Allah katında hiçbir değer ifade etmeyeceksiniz. اِنَّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَالَّذ۪ينَ هَادُوا وَالصَّابِعُونَ وَالنَّصَارَى مَنْ آمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Doğrusu inananlar, Yahudiler, Sabi'iler ve Hristiyanlardan Allah'a ve ahiret gününe inanan, salih amel işleyen kimselere korku yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdir. Evet, inananlar, bu kitaba inandıklarını iddia edenler, amenu yapanlar, inancını beyan edenler, yani bu kitabın, bu dinin, Kur'an'ın mümini olduklarını savunanlar, yani Müslümanlık iddiasında bulunanlar, sonra hadu yapanlar, Yahudilik iddiasında bulunanlar, bizler Yahudiyiz diyenler, sonra Sabi'iler, yani ben Allah'ın diniyle ilgisizim diyenler, Allah dinini reddedip kendilerini ya da kendilerinden başkalarını putlaştırıp onlara tapınanlar, sonra biz Hristiyanız diyenler var ya, işte bunlardan ancak Allah'a ve ahirete iman edenler ve bu imanlarının gereği olan salih amel işleyenler, yani iman kaynaklı bir hayattan yana olanlar kurtulacaklardır. Ben bu konuyu Bakara suresinin 62. ayetinde etraflıca anlatmıştım. Ancak şu kadarını söyleyip geçiyorum. Öyleyse ister Müslümanım diyenler, ister ötekiler, kim olursa olsun, İnsanların kendi iddialarıyla kurtulmaları asla mümkün olmayacaktır. İşte bu ayetinde Rabbimizin özelliklerini saydığı ve onlar kurtuldu dedikleri ancak kurtuluşa ereceklerdir. Yani kurtuluş yolunu Allah belirlemektedir. Birileri inancını iddia edebilir. Birileri kurtulduklarını savunabilir. Bunun hiçbir önemi yoktur. Öyleyse kurtulanlar ne Müslümanım diyenler, ne Yahudiyim diyenler, ne Hristiyanlık iddiasında bulunanlar, ne şunlar ne bunlardır. Allah'a Allah'ın istediği gibi iman edenler, Allah'tan gelenlere Allah'ın istediği gibi inananlar ve Allah'ın istediği gibi salih amelleri işleyenler ancak kurtulanlardır. Allah'ın istediği gibi inanıp, onun istediği gibi bir hayat yaşayanlardır kurtulanlar. İşte cennete gidecek olanlar da bunlardır. Bundan sonra 70. ayeti kerimesinde bakın Rabbimiz şöyle buyuruyor. لَقَدْ اَخَذْنَا مِيثَاقَ بَن۪ي إِسْرَائِيلَ وَاَرْسَلْنَا اِلَيْهِمْ رُسُلًا كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنْفُسُهُمْ فَر۪يقًا كَذَّبُوا وَفَر۪يقًا يَقْتُلُونَ. Andolsun ki İsrail oğullarından söz aldık ve onlara peygamberler gönderdik. Nefislerinin hoşlanmadığı bir şeyle onlara her peygamber gelişte bir kısmını yalanlarlar ve bir kısmını da öldürürlerdi. Evet, doğrusu biz Yahudilerden Allah'a ve elçisine iman edeceklerine dair söz almıştık, misak almıştık. Sonra da peş peşe onlara elçilerimizi göndermiştik. Onlara her ne zaman nefislerinin hoşuna gitmeyen bir emirle, bir yasayla peygamber gelmişse, onlardan bir kısmını yalanladılar, bir kısmını da öldürdüler. Her ne zaman ki Allah'tan bir elçi, sizin hoşlanmadığınız emirlerle, alışık olduğunuz hayatın aksine kurumlaştırdığınız, yasallaştırdığınız günahlarınızın zıttına bir emirle, bir yasakla gelmişse, sizi vahyi bırakıp da içine düştüğünüz bozuk düzen hayattan kurtarıp, geleneklere kulluk etmekten vazgeçirip, yeniden Allah'a kulluğa, yeniden vahiy istikametinde yaşamaya çağırınca, yalanladınız, dinlemediniz, öldürdünüz onları. Gerçekten de peygamberlerden yüzlercesini yalanlarken, yüzlercesini de öldürdüler. Yahya aleyhisselam, Zekeriya aleyhisselam bunlardandır. Peygamber öldürmeyi, peygamber öldürmenin ne anlama geldiğini daha önceki derslerimizde uzun uzun anlattım. İki tür peygamber öldürme olduğunu söyledim. Bunlardan birisi bizzat peygamberin vücudunu ortadan kaldırmak, başını gövdesinden ayırmak şeklinde olduğunu, ikincisinin de peygamberle ilgilenmeyerek, peygamberin getirdiği mesajla ilgilenmeyerek, peygamberi kendi haline bırakarak öldürmektir. Yani yeryüzüne böyle bir peygamber ha gelmiş ha gelmemiş fark etmez davranmak, onun hayatını, onun sünnetini, onun uygulamalarını tanıyıp, öğrenip, onun örnekliğinde bir hayata yönelmemek, işte bu da peygamberi öldürmek demektir. Düşünüyorum da, acaba şimdi bizim şu topluma bir peygamber gelse bu insanlar ne yaparlar? Kimileri hiç ilgilenmeyeceklerdir değil mi? Yani programları olanlar, yollarını belirlemiş olanlar aynen kendi programlarına devam ederler. Peygamber mi gelmiş, haber mi getirmiş, vahiyle mi gelmiş, yani bir hayat programı mı getirmiş, hiç tınmayacaklardır adamlar. Zira ihtiyaçları yoktur peygambere. Yollarının, programlarının kesin doğruluğuna inanan ve peygamberle bunu sağlamasına bile gerek duymayan ve kendilerini kesin cennetlik gören, mutmain bir hayat yaşayan bu insanların ne ihtiyaçları olacak da peygambere? Hiç tınmayacaklar ve aynen yollarına devam edeceklerdir bunlar. Kimileri de gelecekler peygamberin yanına ve ona akıl vermeye kalkışacaklardır. Ya Resulallah, bak bu bizim cemaat cemaatların en iyisidir. Bizim hizip en haklı hiziptir. Gel sen de bize katıl. Aklın varsa gel sen de bize katıl. Bu devirde bunun dışında bir çalışma kesinlikle mümkün değildir. Bu programın dışında kesinlikle hiçbir program bizi sonuca götürmeyecektir diyerek onu kendi gruplarına çağıranlar olacaktır. Kimileri de neye geldin ya Resulallah? Niçin geldin? Huzurumuzu kaçırdın. Şöyle keyfimize göre ne güzel yaşayıp gidiyorduk. Sen geldin, şimdi bizler seni mi dinleyeceğiz yoksa efendilerimizi mi? İşleri birbirine karıştırıp huzurumuzu kaçırmaya mı geldin diyenler de çıkabilecektir değil mi? Hazreti İsa aleyhisselam karşısında, diğer peygamberler karşısında böyle davranan bu insanlara şimdi de Hazreti Muhammed aleyhisselam geliyordu. Şimdi de Resul-i Ekrem karşısındaydı bu Allah'ın lanetine uğramış toplum, İsrailoğulları. Ve işte Rabbimiz son elçisini bu ayetleriyle teselli ediyordu. Ey peygamberim, bu adamların yaptıklarına sakın üzülme. Çünkü bunlar bu davranışlarını ilk defa senin karşında sergilemiyorlar. Bunlar önceki peygamberlerimize de aynı tavrı takınmışlardı. Ve bu adamlar bizim elçilerimiz karşısında bu tavrı takınırlarken de وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُّوا ثُمَّ تَابَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِّنْهُمْ وَاللّٰهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ Bir fitne kopmayacağını sandılar. Körleştiler, sağırlaştılar. Sonra Allah tevbelerini kabul etti. Yine de çoğu körleştiler ve sağırlaştılar. Allah işlediklerini görüp durmaktadır. Evet, bu adamlar Allah'ın kendilerine böyle mühlet tanımasına aldanarak kendilerine hiçbir bela gelmeyeceğini zannettiler. Allah'ın kendilerini bu yaptıklarından ötürü cezalandırmayacağı zannına kapılarak Allah'tan gelen elçilere ve onların getirdikleri mesajlara böyle kör ve sağır davrandılar. Allah bize hiçbir şey yapamaz. Çünkü biz onun sevgili kullarıyız dediler. Bu mutmain halleri onları vahye karşı kör ve sağır kalmaya itti. Kitaplarına karşı kör ve sağır kesildiler. Kitaplarına karşı ilgisiz davrandılar. Yani ortada kitap varken onunla hiç ilgilenmeden, ona sormadan, ondan izin almadan bir hayat yaşadılar. Şimdi ey peygamberim, kendi kitaplarına karşı bile böyle kör ve sağır kesilen adamların sana ve getirdiğin mesaja karşı başka nasıl davranmalarını bekliyorsun? Kendilerini mutlak doğru gören, kendilerinin dışında doğrunun olabileceğine asla ihtimal vermeyen, bunun için de hakikate inat kibriyle gözlerini kapamış olan bu adamlardan bundan başka bir şey beklemene hiç de gerek yoktur. Çünkü لَقَدْ كَفَرَ الَّذ۪ينَ قَالُوا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَس۪يحُ بْنُ مَرْيَمْ Andolsun ki muhakkak ki Allah ancak Meryem oğlu Mesih'tir diyenler kafir olmuşlardır. وَقَالَ الْمَس۪يحُ يَا بَن۪ي إِسْرَائِيلَ اَعْبُدُ اللّٰهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ اِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ وَمَأْوَاهُ النَّارِ وَمَا لِلظَّالِم۪ينَ مِنْ اَنْصَارٍ Oysa Mesih İsa aleyhisselam onlara dedi ki, ey İsrailoğulları, Rabbim ve Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin. Kim Allah'a ortak koşarsa, kim Allah'ı ortaklı düşünürse, muhakkak Allah ona cenneti haram eder. Onun varacağı yer ateştir. Zulmedenlerin, zalimlerin, kendilerini yaratıcılarına kulluk ortamından çıkaranların asla yardımcıları yoktur. Evet, muhakkak ki Allah Meryem oğlu Mesih'tir diyenler kafir olmuştur. Bundan önceki ayetlerinde Yahudilerin durumlarını anlatan Rabbimiz, şimdi de sözü Hristiyanlara çevirdi. Evet, böyle diyenler, Meryem oğlu İsa'yı tanrılaştıranlar kafir olmuştur. Halbuki bakın o Mesih İsa aleyhisselam onlara şöyle demişti. Ey İsrailoğulları, Rabbim ve Rabbiniz olan Allah'a kul olun. Sadece sizin de benim de Rabbimiz olan Allah'a kulluk edin. Kim Allah'a ortak koşarsa, kim Allah'ı ortaklı düşünürse, sadece Allah'a yapılması gereken kulluğa ondan başkalarını da ortak ederse, yani Allah'a yetki sınırlaması getirerek ona ait olan sıfatları ondan başkalarına yüklerse, muhakkak bilesiniz ki Allah ona cenneti haram eder. Onun varacağı yer ateştir. Allah'a karşı böyle zalimce tavır takınanların, Allah'ın haklarını gasp edenlerin yardımcıları da yoktur dedi. Müşriklere cennet haramdır dedi. Evet, Meryem oğlu İsa gerçek Allah'tır diyenler, Meryem oğlu İsa'ya uluhiyet izafesinde bulunanlar kafir olmuşlardır. Halbuki arkadaşlar, İsa aleyhisselam hayata ilk gözlerini açtığında, yani beşikteyken onlara şöyle demişti. Bakın Meryem suresinde Rabbimiz onu şöylece anlatıyordu. Kale inni Abdullah. Ben Abdullah'ım. Ben şüphesiz Allah'ın kuluyum. İşte böyle demişti İsa aleyhisselam onlara, hem de beşikteyken. Ben Allah'ın kuluyum. İnni Abdullah. İşte bu Hazreti İsa aleyhisselamın insanlara söylediği ilk sözüydü. Ben Allah'ın kuluyum. Ben Rab değilim. Ben ilah değilim. Ben Rabb'ın oğlu değilim. Ben Rabb'ın yetkilerine sahip birisi değilim. Ben başka değil, sadece Allah'ın kuluyum. Evet, İsa aleyhisselam ilk sözünde yüce Rabbini evlat edinmekten tenzih ederek kendisinin onun bir kulu olduğunu ilan ederken, sanki daha sonra biz İsa aleyhisselamın yoluna tabiiz dedikleri halde onu insanlıktan, onu kulluktan çıkarıp tanrılık ya da tanrının evlatlığı makamına oturtanlar işte böylece küfre sapmışlardır diyor Rabbimiz. Bakın işte burada da İsa aleyhisselam aynı şeyi söylüyordu. Allah benim de sizin de Rabbinizdir. Muhakkak ki kulluk edilmeye layık, kulluk programını bilen, sizden nasıl bir kulluk isteyeceğini bilen ve size bir hayat programı belirleyen benim de sizin de Rabbiniz Allah'tır. Sizin için de benim için de kulluk edilecek, programı uygulanacak, ondan başka Rab yoktur, ondan başka ilah yoktur. Bu konuda benim sizden bir farkım da yoktur. Ben de sizin gibi Allah'ın bir kuluyum. Benim boynumdaki ipin ucu da Rabbimin elindedir. O ne tarafa çekerse ben o tarafa gitmek zorundayım. Ben her zaman ona muhtacım. Beni yaratan, beni besleyen, beni yaşatan ve bana yol gösteren odur. Ben nasıl onu yegane Rab bilmiş ve irademi ona teslim etmişsem, gelin siz de sizin Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin ve ondan başkalarını Rab bilmeyin. Allah yolundan başka yol yoktur. Allah'a kulluk yolundan başka yol yoktur. Yahudilik, Hristiyanlık, İslam'ın dışındaki tüm dinler, tüm yollar Allah'ın razı olmadığı dinler ve yollardır diyerek İsa aleyhisselam aynen kendisinden önceki peygamberlerin davetini tekrar ediyordu. Ve artık bu konuda zerre kadar bir şüpheye mahal bırakmıyordu. O böyle diyordu ama onun yolunda olduklarını iddia edenler ona en büyük iftirayı yapıyorlardı dünküler olarak ve şu andakiler olarak. Ve işte Rabbimiz çok açık ve net bir şekilde böyle kendisine şirk koşanların, iftira edenlerin kesin kafir olduklarını beyan buyuruyor. Bundan sonraki 73. ayeti kerimesinde de Rabbimiz yine onların kafirliklerini ilan ederek bakın şöyle buyuruyor. لَقَدْ كَفَرَ الَّذ۪ينَ قَالُوا اِنَّ اللّٰهَ ثَالِثُ ثَلَاثَهُ وَمَا مِنْ اِلَٰهٍ اِلَّا اِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَاِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ اَل۪يمٌ Andolsun ki Allah üçten biridir diyenler kafir olmuştur. Oysa ilah ancak bir tek ilahtır. Eğer dediklerinden, bu sözlerinden vazgeçmezlerse, andolsun ki onlardan inkar edenler elem verici bir azaba uğrayacaktır. Evet, andolsun ki Allah üçten biridir. Allah üçün üçüncüsüdür. Allah üç ilahın üçüncüsüdür diyenler kesin kafir olmuştur. Yani teslis akidesine inananlar, bunu savunanlar da kafir olmuşlardır. İlahlığı Allah, İsa ve Meryem arasında ortaklığa indirgeyenler, bunların müşterek ilahlıklarını savunanlar da kesin kafir olmuşlardır. Çünkü Allah tek ilahtır. O ilahlardan bir ilah değildir. Baba, oğul, ruhul kudüs anlayışı sapıklıktır. Allah'ı üçlemek kesinlikle küfürdür. Bunu savunanlar, buna inananlar da kafir olmuşlardır. Önceki derslerimizde Nisa suresindeki ayetlerin tefsiriyle alakalı da söylediğimiz gibi bu teslis inancını Hristiyanlığa sokan adam Pavlos'tur. Adam putperestliğe ait bir düşünceyi getirip Hristiyanlığa sokuvermiş. Üçlü bir tanrı inancını insanlara yutturuvermiş. Daha önceki putperestlikte bu tür anlayışlar vardı. Vücutta vahdet denen, vahdeti vücut denen Allah'la insanın birleşimi teorisini daha önce bir kısım kafir filozoflar savunuyorlardı. İşte Pavlos'un ve şu anda da Hristiyanların bu iddiaları bu sapık felsefi akıma dayanmaktadır. Veya panteizm adı altında daha önceleri ortaya atılmış sapık bir felsefi akımın etkisi altında kalarak Pavlos ve Hristiyanlar İsa Aleyhisselam hakkında bunları söylemişlerdir. Panteistler varlıkla Allah'ın aynı olduğunu iddia etmişler. Tüm varlıkların başlangıçta bir bütün iken sonradan Allah'tan koparak meydana geldiklerini iddia etmişlerdir. Her şeyin Allah'tan kopma olduğunu, yani her şeyin Allah olduğunu iddia etmişlerdir. Bu tür sapık anlayışların etkisi altında kalan kimi filozofların da kendilerinin Allah olduklarını, Allah'tan bir parça olduklarını iddia ettiklerini görüyoruz. Enel Hak diyenler, ben Allah'ım diyenler, şu cübbemin altında başkası değil Allah vardır diyenler de işte bunlardandır. Evet, işte böyle daha önceleri Mısır'da, Hindistan'da, Yunanistan'da, Roma'da Allah bilgisinden uzak bir takım filozofların ortaya attıkları Taoizm, Budizm, Brahmanizm gibi felsefi dinlerin temelini teşkil eden sapık düşüncelerinden etkilenerek Hristiyanlar bu tür sapıklıklara düşmüşlerdir. İsa Allah'tır diyorlar. Allah İsa'ya hulul etmiştir diyorlar. Allah İsa'da tecelli etmiştir diyorlar. Allah İsa'nın bedenine girmiştir diyorlar. Yani İsa Aleyhisselam'ın bedeni insan bedeni, ruhu Allah ruhudur. İsa Aleyhisselam böyle yarı Allah, yarı insan, Allah'la insan karışımı bir varlıktır diyorlar. Peki bu nasıl olur? Yani İsa Aleyhisselam bir kadından doğmamış mıdır? Yiyip içmemiş midir? Hasta olup ölmemiş midir gibi sorularla karşılaştıkları zaman da duruyorlar, sarsılıyorlar ve hiçbir makul cevap veremiyorlar. Yani kendileri de ikna olmuş değiller bu konuda. Tabii bunu bize anlatırken de Rabbimiz bizleri bu konuda uyarıyor. Sakın ey Müslümanlar, sizler onların düştükleri bu yanlışlara düşmeyin. Sakın sizler de onlar gibi peygamberinizi, azizlerinizi, alimlerinizi, idarecilerinizi, siyasilerinizi, velilerinizi putlaştırıp Allah makamına çıkarmayın. Allah'ın sıfatlarını Allah'tan başkalarına vermeyin. Onların arzularını, onların isteklerini, yasalarını, haram helal sınırlamalarını Allah'ınki gibi kabul etmeye kalkışmayın. Yani yaratılmışları yaratıcıya denk tutmaya kalkışmayın. Eşyayı, insanları Allah'ın kitabından, peygamberin sünnetinden bağımsız bir şekilde değerlendirmeye kalkışmayın. Sizden öncekilerin yaptığı gibi insanları uçurup kaçırmaya, göklere çıkarmaya kalkışmayın. Rabbimiz işte bu ayetleriyle bizi böylece uyarıyor. Ve en sonunda da Hristiyanlara bir uyarısını ulaştırıyor. Bakın diyor ki, eğer onlar bu yalan yanlış iddialarından, bu bozuk düzen inançlarından, bu iftiralarından vazgeçmezlerse, andolsun ki onlara elem verici bir azap dokunduracağım buyurarak, onları bu sapıklıklarından vazgeçmeye davet ediyor. Bakın bundan sonraki ayeti kerimesinde Rabbimiz aynı konuyu gündeme getirerek şöyle buyuruyor. اَفَلَا يَتُوبُونَ اِلَى اللّٰهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللّٰهُ غَفُورٌ رَح۪يمٌ Allah'a tövbe etmezler, ondan mağfiret dilemezler mi? Oysa Allah bağışlayandır, Allah merhamet edendir. Hala bu adamlar bu sapıklıklarından vazgeçip Allah'a, Allah'ın tertemiz dinine, tertemiz kitabına, tertemiz elçisine yönelip Rablerinden af dilemeyecekler mi? Oysa Allah her zaman bağışlayandır, merhamet edendir. İnsanlar ne yaparlarsa yapsınlar, onlara karşı hep tevbe kapısını açık tutandır Rabbimiz. Dönüverseler Rablerine, sapıklıklarından vazgeçip istiğfar ediverseler, tüm geçmişlerini örtüverecek, siliverecektir Rabbimiz. Mel Mesih ibnu Meryem'e illa Rasul kad halet min kablihi Rusul ve ummuhu Sıddîka kâna ye'kulâni ta'âme undur keyfe nübeyyinu lehumul âyâti thummanzur enna yu'fekûn. Meryem oğlu Mesih sadece peygamberdir. Ondan önce de peygamberler gelip geçmiştir. Onun annesi dost doğrudur. Her ikisi de yemek yerlerdi. Onlara ayetleri nasıl açıkladığımıza bir baksana. Sonra da bak ki nasıl yüz çeviriyorlar. Evet, halbuki işin hakikati şudur. Onların haksız yere tanrılaştırdıkları Meryem oğlu İsa başka değil, sadece bir peygamberdir. Eğer bu konuda samimiyseniz, gerçekten Paulos gibi kafirlerin bir takım ipe sapa gelmez felsefi yorumlarından kafanız karıştı da işin doğrusunu öğrenmek istiyorsanız, bilesiniz ki İsa aleyhisselam tıpkı Allah'ın öteki elçileri gibi bir elçisidir. Nasıl ki Allah ondan önceki elçilerine peygamberliklerini ispat için bir kısım mucizeler vermişse, ona da bir takım mucizeler vermiştir. O da tıpkı diğer elçilerimiz gibi bir anadan doğmuş bir beden sahibiydi. Anası da tertemiz bir beşerdi. Her ikisi de yiyip içen birer insandı. Yani o ne Yahudilerin dedikleri gibi iffetsiz bir kadından doğmuş bir veled-i zina, ne de sizin tanrılaştırdığınız gibi bir tanrı değildi. Kendisinin bir Allah yasası olarak mucizevi yaratılışı sakın sizi yanıltıp onu Allah yerine koyma yanılgısına götürmesin. Yapmayın, benim elçilerimi tanrılaştırıp örneklikten çıkarmayın buyurarak Rabbimiz Hazreti İsa aleyhisselam hakkında hem Yahudilerin iftiralarına hem de Hristiyanların yanılgılarına cevap veriyor. Kul etabudune min dunillahi ma la yemliku lekum darran ve la nef'an vallahu huves-semi'ul alim. De ki size zarar da fayda da veremeyecek Allah'tan başka birine mi kulluk ediyorsunuz? Allah hem işitir hem de bilir. Evet, onlara de ki peygamberim, sizler Allah'ı bırakıp da onun berisinde gerek size gerek kendilerine hiçbir fayda sağlama, hiçbir zararı def etme gücüne sahip olmayan birine mi kulluk ediyorsunuz? Yani bir beşere mi kulluk etmeye çalışıyorsunuz? Aklınız yok mu sizin? Evet, Rabbimiz kutlu bir elçisi için eğer bunu demişse, yani Hazreti İsa aleyhisselam için bu geçerliyse, ötekiler için haydi haydi geçerli olacaktır. İşte görüyoruz, insanlar ölmüşlerden, şeyhlerinden, efendilerinden fayda ve zarar bekliyorlar. Bu tür sapık inanışlar içinde olanların bu ayetleri çok iyi anlamaları gerekecektir. Evet, sözlerinizi, dualarınızı, çağrılarınızı hakkıyla işiten, icabet eden ve bilen sadece Allah'tır. Peki ne demektir hakkıyla işitmek? Hakkıyla işitmek, işittiğine icabet edebilmek demektir. Hakkıyla işitmek, işittiğinin derdine derman olabilmek, onun imdadına yetişmek demektir. Allah işittiklerine icabet etmek üzere işitir. Çağıranın elinden tutup onun derdine derman olmak üzere işitir. Başka şeyler de işitir. Başkaları da işitir belki ama hiçbirisi icabet edemezler. Allah'tan başka hiç kimse işittiklerinin imdadına yetişemezler. Hani çağırın bakalım, imdadınıza yetişen birilerini bulabilecek misiniz? Ama bu zavallılar Allah'ı bırakıp da kendilerine asla cevap veremeyecek. Dualarına ve çağrılarına ebediyen icabet edemeyecek ve üstelik bu zavallıların kendisine yaptıkları kulluktan da dualarından da habersiz, yarın bunların tamamını reddedecek aciz bir varlığa kulluk yapmaktadırlar. قُلْ يَا اَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا اَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ظَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَاَظَلُّوا كَثِيرًا وَظَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّب۪يلِ De ki ey peygamberim, ey kitap ehli, haksız olarak dininizde taşkınlık etmeyin. Dininiz konusunda aşırılıklara ve bid'atlere gitmeyin. Daha önce sapıtan, çoğunu saptıran ve doğru yoldan ayrılan bir milletin heveslerine uymayın. Evet ey peygamberim, sen onlara de ki, ey ehli kitap, dininiz konusunda haddi aşmayın. Dininizin inançları konusunda, akideniz konusunda Allah'ın sınırlarını aşmayın. Din konusunda aşırılıklara, bid'atlere düşmeyin. Dinin sınırlarını zorlamayın. Kendinizce peygamberinize çok yüce makamlar vereceğiz diye, onlara saygı ve ihtiramlarda bulunacağız diye, peygamberlerinize, kitabınıza herkesin saygı duyacağı bir mevki takdir edeceğiz diye aşırılıklara gitmeyin. İsa Aleyhisselam'ın tanrılığını iddia etmeyin. Yani hakkın ötesine taşmayın. Allah hakkında da, kitaplar hakkında da, peygamberler hakkında da bid'atlere gitmeyin. Peygamberi tanrılaştırmaya kalkışmayın. Azizlerinizi, velilerinizi peygamberleştirmeyin. Doğru neyse, hak neyse onu söyleyin. Allah, din, kitap ve peygamberler hakkında doğru sözleri, hak sözleri ihtiva eden, elinizdeki İncil'i bozdunuz, Tevrat'ı tahrif ettiniz. Bütün bu konularda doğruyu öğrenebilecek kaynaklarınızı kendi ellerinizle kuruttunuz. Sap gibi ortada kaldınız. Şimdi Rabbiniz size tek doğru sözü, tek doğru bilgiyi öğretecek, sizin tarih içinde sapıklıklarınızı, sapma noktalarınızı gösterecek son bir kitap gönderdi. Gelin bu son kitaba karşı da eski davranışlarınızı sergilemeyin. Gelin bu son hakkınızı da kaybetmeyin. Gelin Rabbinizden gelen bu son kitapla kendinizi bir sorgulayın da daha önce yoldan çıkmış, birçoğunu da yoldan çıkarmış bir topluluğun heva ve heveslerine tabi olmayın. Yani daha öncekilerden Paulos gibi sapmış, yanlış yorumlarını dine sokarak insanlardan pek çoğunu saptırmış zalimlerin yoluna gitmeyin. Veya daha önceleri teslis anlayışını yasallaştırmış Yunan putperestlerin anlayışlarına tabi olmayın. Dininizi putperestlerin felsefelerine bağımlı kılmayın buyurduktan sonra bakın Rabbimiz 78-79'u da birlikte okuyacağız ayetlerinde şöyle buyuruyor. لُعِنَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ بَن۪ي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيْسَ بْنِ مَرْيَمْ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ İsrailoğullarından küfredenler Davud ve Meryem oğlu İsa'nın diliyle lanetlenmişlerdir. Allah onları Zebur ve İncil'de lanetlemiştir. Yaptıklarından ötürü her dilde, her dönemde Allah'ın lanetine uğramışlardır bu adamlar. Musa Aleyhisselam döneminde Tevrat'ta, Davud Aleyhisselam döneminde Zebur'da, İsa Aleyhisselam döneminde İncil'de ve en son elçi Muhammed Aleyhisselam döneminde de Kur'an'da lanetlenmişlerdir. Her dönemde Allah'ın lanetine uğramaları sebebiyle domuzlaşmış ve maymunlaşmışlardır. Bunun sebebi de Allah'a, Allah'ın elçilerine, Allah'ın kitaplarına karşı haddi aşmaları, kendi heva ve heveslerini Allah'ın dininin önüne geçirmeleriydi. Yani kendilerini Allah'ın dinine uyduracakları yerde dini kendilerine uydurmaları sebebiyledir. Ve de onlar içlerinde kötülük yapanlara mani olmuyorlardı. Emri bil maruf ve nehyi anil münker görevini ihmal ediyorlardı. Gerçekten ne kötü şey yapıyorlardı onlar. Tera kesiran minhum yetevellevnellezine keferu lebi'se ma qaddemet lehum enfusuhum en sahitallahu aleyhim ve fil azabihum halidun. Çoğunun, onların pek çoğunun kafirleri, inkar edenleri dost edindiklerini görürsün. Nefislerinin önlerine sürdüğü ne kötü şeydir. Allah onlara gazap etmiştir ve onlar azapta temelli kalıcıdırlar. Evet, onlardan birçoğunu kafirleri dost edinmiş görürsün. Ey peygamberim ve ey Müslümanlar! Bu adamlar Allah'a iman ettiklerini söyledikleri halde size olan gazaplarından, kıskançlıklarından ötürü kafirler ve müşriklerle dostluk kurmaya yöneliyorlar. Onların birçoğunu kafirlerle sarmaş dolaş görürsünüz. Güya Allah'a inandığını, Tevrat'a iman ettiğini, Musa Aleyhisselam'ın ve İsa Aleyhisselam'ın yolunda olduğunu iddia eden bu adamlar, kafirleri Müslümanlardan hayırlı ve üstün kabul ediyorlar. İşte bunun için uyarmıyorlar birbirlerini. Kötülere ve kötülüklere karşı tavır koymuyorlar. Kötülerle iç içe bir hayattan yana tavır alıyorlar. Kötülerle iyiler yan yana kol kola yaşıyorlar. İyilerin kötülerden, kötülerin iyilerden bir farkı yok. İyiler kötülere, kötüler de iyilere alışmış oluyorlar. Birbirlerini hazmediyorlar. Kalpleri birbirlerine benzeşiyor. Aynı şeyleri seviyorlar, aynı şeyleri seyrediyorlar, aynı şeyleri kabul edip aynı şeyleri reddediyorlar. Nefislerinin kendilerine telkin ettiği şeyler ne kötü şeylerdir. Bu hallerinden ötürü Allah onlara gazap etmiştir ve Allah'ın gazabı hiç eksilmeksizin onların üzerinde olacaktır. İşte şu anda görüyoruz. Bizim ehli kitaptan pek çokları da aynı şeyi yapıyorlar. Kafirlerle, müşriklerle dostluk kurmaya çalışıyorlar. Kafirleri, müşrikleri Müslümanlara tercih edip üstün tutuyorlar. Yani öyle bir insan tiplemesi çıkıyor ki karşımıza, benim kitabım var diyor, Tevrat'ım, İncil'im, Kur'an'ım var diyor, peygamberim var diyor, ama öyle bir düşüncenin sahibi oluyor, öyle bir hayat yaşıyor ki, yaşadığı hayat mahza kafirlere, müşriklere endeksli. Kafir ve müşrik dünyadan kaynaklanan bir inancın, bir yaşantının içinde. Allah'a inanıyorum dediği halde, kendisine kendisi gibi iman eden müminler daha yakın olması gerekirken, yaşadığı pislik içindeki hayatından dolayı, kafir ve müşrik dünyadan devşireceği menfaatlerinden dolayı, Müslümanları kötü, kafirleri daha hayırlı görüyorlar. Gerçekten şu anda bunun örneklerini çok görüyoruz. Müslümanlara olmadık iftiralarda bulunan, olmadık isimler takarak onları terörist, kan dökücü ilan eden, Yahudi ve Hristiyan dünyanın, kafir ve müşrik dünyanın güdümünde hareket eden, güya adı Müslüman olan kimi zavallılar, Müslümanları haksız, karşılarındaki kafirleri haklı görüyorlar, kafirlerin daha doğru yolda olduklarını söyleyebiliyorlar, yazıp çizebiliyorlar. Kafirler daha doğru yoldadırlar ve zaten dünyada onlarsız bir hayat yaşamak mümkün değildir diyebiliyorlar, zavallılığın zirvesinde olabiliyorlar. İşte böyleleri Allah'ın lanet ve gazabını hak etmiş kimselerdir ve azapta ebedi kalacak kimselerdir onlar. Vaktimiz doldu. İnşallah burada kalıyoruz. Surenin öteki ayetlerini tanımak için bir araya gelmek üzere Allah'a emanet olun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.